حکایت آن امیر که غلام را گفت که می بیار. بود امیری خوشدلی می باری، کهف هر مخمور و هر بیچاری، مشفقی مسکین نوازی عادلی، جوهری زربخششی دریا دلی، شاه مردان و امیر مؤمنین، راهبان و رازدان و دوست بین. دور عیسی بود و ایام مسیح، خلق دلدار و کمازار و ملی. آمدش مهمان به ناگاهان شبی، هر امیری جنس او خوش مذهبی. باده می بایستشان در نظم حال، باده بود آن وقت معزون و حلال. بادشان کم بود و گفتا ای غلام، رو سبو پر کن به ما آور مدام. از فلان راهب که دارد خمر خاص، تازه خاص و عام یا بد جان خلاص. جرعه زان جام راهب آن کند، که هزاران جره و خمدان کند. اندر آن می مایه پنهانی است، آنچنان که اندر عبا سلطانی است. تو به دلق پاره پاره کم نگر، که سیه کردند از بیرون زر. از برای چشم بد مردود شد، و از برون آن لعل دودآلود شد. گنج و گوهر کی میان خانه هاست، گنج ها پیوسته در ویرانه هاست. گنج آدم چون به ویران بود دفین، گشت تینش چشم بند آن لعین. او نظر می کرد در تین سست سست، جان همی گفتش که تینم سد توست. دو سبو بستد غلام و خوش دوید، در زمان در دیر رهبانان رسید. زر بداد و باده چون زر خرید، سنگ داد و در عوض گوهر خرید. باده‌ای کان بر سر شاهان جهد، تاج زر بر تارک ساقی نهد. فتنه ها و شورها انگیخته، بندگان و خسروان آمیخته. استخوان ها رفته جمله جان شده، تخت و تخته آن زمان یکسان شده. وقت هوشیاری چو آب و روغنند، وقت مستی همچو جانند در تنند. چون حریصه گشته آنجا فرق نیست، نیست فرقی کاندر آنجا غرق نیست. این چنین باده همی بردان غلام، سوی قصر آن امیر نیک نام. پیشش آمد زاهدی غم دیده‌ای، خشک مغزی در بلا پیچیده‌ای. طنز آتش‌های دل بگداخته، خانه از غیر خدا پرداخته. گوشمال محنت بی زینهار، داغ‌ها بر داغ‌ها چندین هزار. دیده هر ساعت دلش در اجتهاد، روز و شب چفسیده او بر اجتهاد. سال و مه در خون و خاک آمیخته، صبر و حلمش نیم شب بگریخته. گفت زاهد در سبوها چیست آن؟ گفت باده. گفت آن کیست آن؟ گفت آن آن فلان میر اجل. گفت طالب را چنین باشد عمل، طالب یزدان و آنگه عیش و نوش، باده شیطان و آنگه نیم هوش. هوش تو بی می چنین پژمرده است، هوش ها باید بر آن هوش تو بست. تا چه باشد هوش تو هنگام سکر، ای چو مرغی گشت سید دام سود.